swój obecny samochód dowolnej marki w rozliczeniu, a my wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 czerwca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny atak na Iran, tym razem izraelskie myśliwce ostrzelały magazyny amunicji. Jeśli nie zniszczono programu atomowego, to teraz Iran na pewno będzie chciał mieć broń nuklearną. Tak nocny atak Amerykanów komentuje w Trójce ekspert. Prezydent elekt Karol Nawrocki zapowiada, że dzień po zaprzysiężeniu będzie realizował swój program wyborczy. Izrael ponownie zaatakował Iran. Celem 30 myśliwców był m.in. magazyn pocisków dalekiego zasięgu w miejscowości Jazd. Wojsko Izraela przekazało, że zaatakowano co najmniej kilkadziesiąt obiektów. W nocy do wojny przeciwko Iranowi dołączyły Stany Zjednoczone. Amerykańskie samoloty zbombardowały irański program nuklearny i według Pentagonu odniesiono sukces. Jeśli jednak nie udało się go zniszczyć, to Iran zrobi wszystko, aby teraz nie tylko pracować nad bronią nuklearną, lecz także, aby ją mieć. Zwraca uwagę w trójkowej audycji międzynarodowej profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Jeżeli utrzyma się reżim ajatollahów, a nic na razie nie wskazuje na to, żeby mu się zapaść odśrodkowo, jeżeli utrzymają się strażnicy rewolucji i Iran wyjdzie z tego, nazwijmy to obronną ręką, dla ajatollahów, w tym momencie bomba atomowa jest gwarancją bezpieczeństwa. O ile wcześniej były tylko straszenie, to teraz bomba atomowa mówi im jedno, nie zaatakowaliby nas. Iran odgraża się, że wszyscy, którzy zaangażują się w konflikt po stronie Izraela i USA, pożałują ataku. Irańczycy dotrzymują słowa, uważa profesor Boćkowski. Uderzenia Iranu nie muszą być kinetyczne i nie tylko w USA, bo jest wiele interesów USA na Bliskim Wschodzie, które w ten czy inny sposób Iran może zaszkodzić. Parlament Iranu dzisiaj zatwierdził zamknięcie cieśniny Ormus leżącej na szlaku wiodącym z Zatoki Perskiej do Morza Arabskiego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Przez cieśninę transportowanych jest dziennie 18 milionów baryłek ropy, czyli około 20% dziennego światowego zapotrzebowania. Władze Słowacji z niepokojem odniosły się do amerykańskiego ataku na irańskie obiekty nuklearne. Wezwały do deeskalacji i powrotu do dialogu. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini ostrzegł, że coraz więcej państw, również demokratycznych, porzuca wysiłki dyplomatyczne na rzecz siłowych rozwiązań, co niesie za sobą ofiary w ludziach. W podobnym tonie wypowiedział się minister spraw zagranicznych Juraj Blanar. Zaznaczył, że każdy konflikt powinien być rozwiązywany na forum ONZ, a nie poprzez działania militarne. Stanowczo sprzeciwił się prowadzeniu operacji wojskowych na terytorium suwerennych państw. Zaapelował o deeskalację napięć i powrót do dialogu. Minister obrony Robert Kaliniak przyznał, że polityka Iranu rodziła problemy. Zaznaczył jednak, że działania dyplomatyczne powinny mieć pierwszeństwo przed radykalnymi rozwiązaniami siłowymi. Dodał, że eskalacja na Bliskim Wschodzie niesie ryzyko wybuchu III wojny światowej. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Prezydent elekt Karol Nawrocki zapowiada, że od razu po zaprzysiężeniu zacznie realizować swój program. W Pułtusku na Mazowszu podczas spotkania z wyborcami mówił, że z konkretnymi inicjatywami związanymi z opublikowaniem podczas kampanii Planę 21 wyjdzie już 7 sierpnia. Ja gwarantuję, że po 6 sierpnia, gdy będę już oficjalnie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, zobaczycie państwo wszyscy. Prezydenta pracowitego. Prezydenta, który nie będzie czekał kolejnych tygodni i kolejnych miesięcy do tego, aby realizować plan, program 21 na wiek 21. Karol Nawrocki 6 sierpnia zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Podczas pikniku zwrócił się do swoich wyborców z podziękowaniami za wsparcie i oddane na niego głosy. W Pułtusku był też prezes PiS Jarosław Kaczyński. On mówił, że po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Prawo i Sprawiedliwość rozpocznie drogę ku zwycięstwu w wyborach parlamentarnych. Działacze ugrupowania mają ruszyć w Polskę na spotkania z wyborcami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj niewiele chmur, tylko na wschodzie i południowym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 22 do 25 stopni. Nad morzem chłodniej w okolicach 18. Na zachodzie i południowym zachodzie 30, a lokalnie nawet minimalnie więcej. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl.

No z autorem tych słów, z redaktorem Wolfkę też pewnie niełatwo jest piłkę wygrać, bo on dobrze gra w tenisa. A w brydża jeszcze lepiej podobno. Tomasz Wolfkę, to właśnie był jego komentarz. Więcej o brydżu nam opowie. To już będzie druga godzina naszej audycji. A może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, choćby żeby pobiegać. W czwartek odbył się tam kolejny bieg rzeźnika. Aby przebyć 80-kilometrową trasę, trzeba być wypoczętym i wyspanym. Lecz nie wszystkim się ta sztuka udała. Najpierw były problemy z noclegiem, po prostu nocowałam w hotelu, który nie poinformował mnie o tym, że jest wesele i do czwartej rano słuchałam Miód Malina. Ja przyznaję, że nie wiedziałem, jak brzmi Miód Malina, ale ja Darek Urbanowicz, jak tylko usłyszał, to zaczął to nucić, więc państwo na pewno też wiedzą, jak to brzmi. Przypomnijmy sobie. Co to jest za dziewczyna? Czy ktoś podpowie mi, gdy ciało swe wygina Miód Malina i nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma. Nie mogę się powstrzymać, Miód Malina. Ja bym zasnął. Zasnął? No pewnie. Jakby za ścianą takie rytmy ale były, to się bardzo dobrze jak śpi. Jak to pobudza wyobraźnię. Mamy nadzieję, że udało się pospać dzisiaj koszykarzom. O 17.30 mecz numer 7 o Mistrzostwo Polski, a koszykarze są już bardzo zmęczeni. To już będzie pracowała tylko i wyłącznie głowa. Nie ma co patrzeć na ból nóg, nie ma co patrzeć na ogólny ból ciała i to tylko mentalnie trzeba dojechać na to spotkanie. No właśnie, mental w tym przypadku będzie bardzo ważny. Co jeszcze dzisiaj? Odwiedzą nas mistrzowie Europy w sokka, czyli piłce sześcioosobowej. Kolarstwo wersji Henryka Sytnera, jak co niedzielę, czeka na państwa. Także szermierka w końcu. Nasze szabliski zdobyły srebrne medale Mistrzostw Europy. No i będą sporty walki. Capoeira wywodzi się w Brazylii, ale też drobne korzenie są w Angolii, skąd przywieziono niewolników do Brazylii na portugalskich okrętach. Szermierka też jest sportem walki, nie zapominajmy. No tak, oczywiście. No tak. Proszę zostać z nami. Do godziny 19 pozostajemy na posterunku. Proszę do nas też dzwonić w każdej sportowej sprawie. Numer niezmiennie 2 2 7 3. A teraz już najważniejsze wydarzenia ze sportu, z kraju i ze świata. Medalowe żniwa polskich kajakarzy na Mistrzostwach Europy w Racicach trwają w najlepsze. Polska zdobyła 6 medali, wczoraj 3. Złoto Doroty Borowskiej, srebro Aleksija Kołynycza i brąz czwórki męskiej. Dziś również 3. Najpierw Anna Puławska, srebro na 500 metrów. Chwilę później złoto w parze z Martyną Klat, a na deser na nieolimpijskim dystansie kajakowym na 5 km Wiktor Głazunow i on dorzucił srebro. Szczęsny przedłuża kontrakt, zadeklarował dyrektor sportowy FC Barcelony Deco. Jak to brzmi po hiszpańsku? Po hiszpańsku jak zadeklarował? Nie, Szczęsny przedłuża kontrakt. Bramkarz ma zostać w klubie przynajmniej do końca przyszłego sezonu. Blaugrana natomiast nie przedłuży umowy z Markiem André Ter Stegenem. Tenisiści szykują się do Wimbledonu. Magda Linet ładnie zagrała w Nottingham, dotarła do półfinału. W tej chwili toczą się 2 pojedynki. No i trzeba przyznać, pasjonujące. Możesz kontynuować, bo patrzę, jaki jest wynik tych meczów. W Halle Aleksander Bublik, Rosjanin od listopada 2016 roku, reprezentujący Kazachstan, wygrał z innym Rosjaninem, Danilem Miedwiediewem 6-4 i 7-6. A jeżeli chodzi o finał w Londynie, gra nasz ukochany Carlos Alcaraz, a kochamy go za to, że śmieje się na korcie, że gra po prostu zjawiskowo i gra z Czechem Lecheczką 1-1 w setach, no ale w trzecim odjechał. Hiszpan prowadzi 4-1. A to na horyzoncie romans z Emą Raducanu Carlosa, więc wiesz, to no to jakieś dzieje. Twoje informacje. Moje? No. Nie wiem. To chyba życiowy turniej, jaki zagrała Markéta Wondrouszowa w Berlinie. W zasadzie wystarczyłoby jej do tego określenia wygrana z Aryną Sabalenką w półfinale, ale dorzuciła jeszcze dzisiejszy trzysetowy triumf w finale z Chinką Wang Xinyu. Było 7-6, no i zacięty tiebreak 12-10, potem 4-6 i 6-2. Czekamy na rozpoczęcie meczu w Belgradzie. To turniej Ligi Narodów Kobiet. Oczywiście zagrają nasze siatkarki, a zagrają z gospodyniami Serbkami od godziny 20. Już o tym wspominaliśmy. O 17.30 w lubelskim Globusie rozpocznie się 7. starcie startu Lublin z Legią Warszawa. Dziś poznamy mistrza Polski w koszykówce mężczyzn. Będziemy czuwać i sprawozdawać tutaj na antenie. Sztafety Komety Gliwice w składzie Julia Nyga i Kinga Pogoda oraz Bartosz Niebielski junior i Hubert Kielas z UKS Falenice Warszawa zostali mistrzami Polski w rowerowej jeździe na orientację. Rozumiem, że to twoja informacja. Tak, moja informacja. Tydzień temu był u nas Igor Błachut, zapowiadał to wydarzenie. No i pewnie będzie jakoś się ta orientacja sportowa przewijała na antenie. Oczywiście. Trójki. Słuchało się tego bardzo dobrze. Słuchałem. Igor jak zwykle profesjonalnie o wszystkim opowiedział. A skoro o profesjonalistach mowa, to w żużlu w Ekstralidze Faluba Zielona Góra jedzie z Włókniarzem Częstochowa. Po drugim biegu 8 do 4 dla Myszek. O żużlu też dzisiaj będzie. Rafał Lewicki podsumuje telefonicznie to, co działo się wczoraj na torze w Gorzowie. A sensacja, rewelacja, bo Bartosz Marzlik nie wygrał tym razem. Wygrał Kurtz. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Minut po godzinie 17. Przepraszam cię bardzo. Trwa turniej w Londynie. Alcaraz prowadzi w trzecim secie 5-2 z Czechem Lecheczką, także wszystko wydaje się tutaj powoli rozstrzygać na korzyść Hiszpana. Kolega teamowy Rafała Majki, czyli João Almeida, Portugalczyk, wygrał ostatni etap wyścigu dookoła Szwajcarii. To była jazda na czas, niesamowity podjazd, 10 km non-stop. No ale kto jak nie Almeida, bo on i po górach jeździ i właśnie na czas również. No i dzięki temu zwyciężył w klasyfikacji generalnej tego wyścigu. Dzisiaj w rejonach bieszczadzkich będziemy, bo będzie i bieg rzeźnika. ale będzie także o Arłamowie i o zgrupowaniu reprezentacji Polski naszych pań, które szykują się na Mistrzostwa Europy. I przypominam sobie takie zgrupowanie w Arłamowie, kiedy przed 2016 szykowali się nasi piłkarze do Euro, kadra Adama Nawałki, no i przylecieli wtedy helikopterami. To było niesamowite wrażenie i niesamowicie efektownie wszystko wyglądało. Z asystą wojskową w powietrzu? Tak, tak wtedy? Oczywiście. Filip Jastrzębski jest na miejscu, nasz kolega z Polskiego Radia. Filip, witamy cię bardzo serdecznie. No i powiedz, czy któraś z zawodniczek przyleciała helikopterem? Dzień dobry. No myślę, że jeszcze troszeczkę muszą tego blichtru i sławy i tego uznania zdobyć sobie nasze piłkarki, żeby tak w asyście wojskowej helikopterami dotrzeć na zgrupowanie reprezentacji, ale w Arłamowie jest bardzo przyjemnie. Cisza, spokój, niby upał, ale z drugiej strony wiatr dosyć mocny, więc przeziębić się można. Muszą uważać biało-czerwone. Tu osiołek, tam mała kuska, a tam boisko. No i na tym boisku trwa wielkie trenowanie i przygotowywanie się do tej imprezy życia, bo to dla każdej z tych dziewczyn będzie impreza życia, tak jak dla naszej selekcjonerki Niny Patalon, która zapowiada, że no te dni wykorzystają do maksimum, wycisną jak cytrynę, po to, żeby na 4 dzień lipca w Szwajcarii, w St. Gallen, być gotowe na 100% i sprawić miłą niespodziankę na początek turnieju. Ja mam do ciebie pytanie, Filip. Co się dzieje na takim zgrupowaniu? Tu nas kolega redakcyjny Michał Jędrkowiak podpytywał, jak to wygląda. Co jeszcze można wytrenować, co dopracować przed takim ważnym startem? No, różne rzeczy dzieją się na takich zgrupowaniach. Wspominaliście ten 2016 rok. No ja właśnie mówiłeś, 2018. Koziołek, kuska, osiołek. Tak, i tutaj też orła wywinął na przykład Kamil Glik w Arłamowie w 2018 roku. W do dziś niewyjaśnionych do końca okolicznościach. W każdym razie doznał kontuzji ciężkiej, zabrakło go wówczas na mundialu w Rosji, sromotnie przegranym przez biało-czerwonych, więc no, dzieją się tu rzeczy różne, gdy przyjeżdża męska kadra. Wydaje mi się, że nasze dziewczyny takie jakieś mądrzejsze, troszeczkę bardziej chyba poukładane. Jeszcze ta sława do głowy nie uderzyła, choć umówienie się z Ewą Pajor, no właściwie graniczy z cudem, no ale staramy się robić wszystko, żeby poumawiać wywiady z kilkoma zawodniczkami naszej kadry. Oczywiście to nie jest tak, że można tutaj wypracować lepsze kopanie piłki, czy jakieś podstawy techniczne piłkarskiego rzemiosła, natomiast są rzeczy, które jednak w te dwa tygodnie można wypracować, jakieś elementy taktyczne, pewność siebie, co zapowiadała selekcjonerka Nina Patalon, choć wydaje się, że ta pewność siebie zbudowana została po ostatnich fantastycznych meczach w Lidze Narodów, no ale jeszcze będzie towarzyskie starcie z Ukrainą tuż przed wylotem na Mistrzostwa Europy. No dwa tygodnie to jest taki czas, że ten zespół można od nowa scalić. Wydaje mi się, że dla selekcjonerki najważniejsze jest to, żeby już nic nie zepsuć, żeby nie było kontuzji, więc odnowa biologiczna jest niezwykle istotną sprawą podczas takiego zgrupowania i żeby w pełnym składzie, w pełnym zdrowiu przetrwać do wylotu do Szwajcarii. Pamiętam, że w tym wspomnianym 2016 roku była taka mała budka na krioterapię. Cały czas tam stoi, gdzie stała, przy boisku? Szczerze mówiąc, jeszcze tego nie zobaczyłem. Na razie przywitałem się z uroczymi czworonogami różnej maści, które też mają chyba pomóc naszym piłkarkom troszeczkę się rozluźnić i zrelaksować. Za chwilę dopiero będę szturmował hotel, bo obiecano mi dzisiaj jedną rozmowę i mam nadzieję, że ona dojdzie do skutku, bo nie jest łatwo. Nie jest łatwo umówić się tutaj na cokolwiek. Piłkarki są pilnie strzeżone przez cały sztab medialny naszej reprezentacji, który dba o to, no żeby nikt nie rozkojarzył za bardzo naszych piłkarek, dlatego za chwilę właśnie przepuścimy szturm na ten piękny hotel imponujący w Arłamowie. Czy są bieszczadzkie alpaki słynne? Są alpaki albo lamy. Nie jest tam aż tak dobry z tych spraw, żeby państwu powiedzieć w 100%. W każdym razie takie czworonogi z długą szyją i uroczą grzywą. Bardzo towarzyskie. Bardzo towarzyskie. Już się poznaliśmy. Pytałem nawet, czy może widziały jakieś treningi i podpowiedziałyby cokolwiek, jeśli chodzi o taktykę, ale to wszystko ściśle tajne. Nasze piłkarki szykują chyba jakąś tajną broń na mecz z Niemkami, bo to będzie chyba takie kluczowe starcie w tej fazie grupowej. No chyba nie musimy nikomu podkreślać. No, Polska, Niemcy to w każdej dyscyplinie sportu, każda płeć zresztą, no to zawsze budzi gigantyczne emocje, więc no już powoli czuć tę atmosferę Euro. Myślę, że powoli ten balonik jest pompowany, a 4 lipca to już będzie napompowany do granic wytrzymałości. Apogeum oczywiście wtedy nastąpi. Bardzo dziękujemy. Filip Jastrzębski, Dariusz Urbanowicz też będzie w Arłamowie. Dzisiaj po audycji od razu rusza, także panowie działajcie, no i trzymajcie trzymajcie kciuki za nasze panie, tak jak i wszyscy będziemy trzymać, bo to jest wielka sprawa. Pierwszy raz w historii na Mistrzostwach Europy zagrają nasze panie, także reprezentacja seniorska. Dziękujemy. Filip, chciałbyś jeszcze coś dodać? Tak, chciałem dodać. Chciałbym jeszcze dodać, właśnie, jeśli można, Darek, no, prośba i apel o cierpliwość, bo nie jest tutaj łatwo dojechać. Do Lublina jest piękna droga, do Rzeszowa też, ale za Rzeszowem to jednak to trochę cię czeka przy prawie do Arłamowa. Dam radę. Ja tylko powiem, że spieszę tam, żeby nagrać jutro o poranku kolejny odcinek naszego z Filipem podcastu Sportowy Jarmark, który można oglądać na YouTubie Polskiego Radia, słuchać na Spotify'u, pogaduchy sportowe, a tu będą zdominowane oczywiście zgrupowaniem Arłamowie. O Lublinie. Szukamy ładnego planu na jutro. Świetnie. Panowie, będziemy słuchać. O Lublinie była mowa. Za chwilę będzie więcej o 7. meczu już finałowym Mistrzostw Polski koszykarzy. O 17.30 za kilka minut mecz startu Lublin z Legią Warszawa. Znajdzie się mocny na Carlosa Alcaraza także podczas wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie znalazł się na turniej w Londynie. Wygrał go Alcaraz w finale z Lecheczką. Wtedy w trzech setach przemawia teraz Lecheczka. Smutniejszy, ale szczęśliwy. No i zaraz ten piękny, niczym krokodyl uśmiechnięty, Alcaraz będzie przemawiał. Poczekaj, możesz to wyjaśnić? Mogę ci pokazać. Dziękuję. Państwo do nas dzwonią, bardzo się cieszymy. 22,7 trójek. To są niesamowite rzeczy, które się rozgrywają na arenie siatkarskiej. Dzisiaj kolejny mecz kobiet w piłce siatkowej Ligi Narodów. Wszystkie poprzednie mecze wygrane przez nasz zespół i ten dzisiejszy z Serbią też będzie wygrany. Radek Rygowski. Ja dzwonię z taką informacją uzupełniającą, że w tej chwili odbywają się regaty Pucharu Świata w Kilonii, tak zwane Killer Woche. Tam startują polscy zawodnicy, no i po dwóch dniach, 5 dni regat w klasach olimpijskich w klasie 49er FX. Polska załoga Melzacka Jankowiak są na 7 miejscu. Na 8 miejscu jest załoga Czapska Reichert, natomiast Ilka 6 na 10 miejscu jest Hanna Rogowska. To są takie miejsca Polek i Polaków z pierwszej dziesiątki. Trzeba powiedzieć, że Killer Woche, ten tydzień kiloński, trwa trochę dłużej niż tydzień. Są rozgrywane regaty klas olimpijskich, też nieolimpijskich, a po raz pierwszy zostały rozegrane w 1882 roku. Koszykówka jest trochę młodszym sportem niż żeglarstwo, ale też ma wielu sympatyków. W Polsce chyba ma się całkiem nieźle, jest popularna. Teraz jeszcze podbijane są emocje przez koszykówkę 3x3, no ale my o dzisiejszym wydarzeniu, bo lada minuta rozpocznie się mecz numer 7 o Mistrzostwo Polski. Taka to stawka. Emocji w całej serii nie brakuje, zmieniało się prowadzenie, no i dziś mamy rozstrzygający mecz, a rękę na koszykarskim pulsie trzyma Norbert Michalak. Tegoroczny finał o koszykarskie Mistrzostwo Polski to istotny roller coaster. Może świadczyć o tym fakt, że kibice doczekali się 7 decydującego o tytule meczu. Pozostałych 6 spotkań przyniosło naprawdę dużo emocji. Legia i Start pokazują dobrą na poziomie koszykówkę i po ich meczach można spodziewać się wszystkiego. Koszykarska Legia czeka 56 lat na mistrzowski tytuł, więc nic dziwnego, że w ostatnim meczu nie pozwoliła Startowi wygrać i cieszyć się z mistrzowskiego tytułu. W piątek Zieloni Kanonierzy po bardzo zaciętym meczu wygrali ostatecznie 87-83. Jak przyznał rozgrywający Andrzej Pluta, w tym meczu najważniejsza była gra do końca. W tym spotkaniu kluczowe było to, że nie daliśmy tyle strat i łatwych punktów jak w meczu numer 5. Zespół z Lublina zaczął bardzo mocno w pierwszej kwarcie oraz w drugiej kwarcie, ale nie poddawaliśmy się i wydaje mi się, że wyegzekwowaliśmy nasz plan tak, jak powinniśmy. Lublin naprawdę zaczął bardzo dobrze, trafił naprawdę ciężkie rzuty i po prostu jak się coś robi i egzekwuje, a mimo to przeciwnik trafia, no to gra się dalej i w tym meczu to jakby pokazało, że w pierwszej połowie byli bardzo skuteczni, w drugiej połowie już tych rzutów z ręką nie trafili i udało nam się wygrać. W przypadku zespołu z Lublina po piątkowym meczu potwierdziło się powiedzenie, że nieważne jak zaczynasz, a ważne jak kończysz, mówił trener Startu Wojciech Kamiński. Dobrze zaczęliśmy ten mecz, natomiast później za łatwo rozpomnieliśmy tą przewagę i szczególnie w drugiej kwarcie, kiedy się gospodarze nakręcili, mieliśmy problem, żeby ich zatrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o końcówkę, to myślę, że za dużo błędów indywidualnych popełniliśmy, żeby ten mecz wygrać, bo nietrafione rzuty wolne, straty pod koszem, gdzie zamiast iść mocno w górę i kończyć akcję, to chcieliśmy, szukaliśmy jakichś kierunkowych rozwiązań. Na pewno nas zabolało i Legia na tym zbudowała większą przewagę i w końcówce wygrała. Na tym poziomie rywalizacji główną rolę raczej odgrywa przygotowanie mentalne niż fizyczne. Dla Legii to 56. mecz w obecnym sezonie. Legioniści zagrali znacznie więcej spotkań niż Start ze względu na grę w INBL, a także Superpucharze, mówi Andrzej Pluta. Nie będę tutaj siedział i mówił, że nie czujemy tego. Oczywiście zmęczenie jest, aczkolwiek ta praca, którą zrobiliśmy wcześniej, daje nam to, co chcieliśmy zyskać, tą taką dodatkową energię i że może nie męczymy się tak szybko, więc no mam nadzieję, że w meczu numer 7 też tak będzie. Trudy sezonu odczuwają również koszykarze Startu. Mimo to o odpuszczaniu nie ma mowy, mówi kapitan Startu Filip Put. To już będzie pracowała tylko i wyłącznie głowa. Nie ma co patrzeć na ból nóg, nie ma co patrzeć na ogólny ból ciała i to tylko mentalnie trzeba dojechać na to spotkanie. Wiemy, że my mamy przewagę swojego parkietu, wiemy, że my mamy przewagę świetnego sezonu, który gramy do tej pory. Mamy też tą przewagę i to doświadczenie z ćwierćfinału i z półfinału, gdzie też rozgrywaliśmy mecz numer 5. Nie pozostało nam nic innego niż wygrać ten 7 mecz finału u nas w Lublinie. I to sprawia, że tegoroczne mecze finału Basket Orlen Ligi cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Do tego stopnia, że bilety rozeszły się jak świeże bułeczki na mecz numer 7 w hali Globus w Lublinie. A materiał przygotował Norbert Michalak. Ach, miałem wywołać telefon, bo państwo do nas dzwonią z niesamowitą propozycją. Dwie dwójki, siedem trójek. Halo, halo. Kłonię się, słuchacz Robert. A mam taką propozycję, co za trenera. Może tak, nie mężczyznę, ale kobietę zatrudnić na trenera. Skoro mężczyźni zawiedli, to kobiety mogą podnieść naszą reprezentację męską. No i brawo, 22 i 7 trójek, czekamy na kolejne propozycje. Oczywiście to dotyczyło naszej seniorskiej kadry piłkarzy. Szukamy, poszukujemy selekcjonera, może kolejni kandydaci, a z nami są reprezentanci Polski w Sokka, to jest odmiana futbolu sześcioosobowa, a są to mistrzowie Europy. Krystian Nowakowski, cześć. Dzień dobry, witam. I Karol Bienias, cześć. Dzień dobry, cześć. Wielkie gratulacje, panowie. Powinniśmy odsłuchać teraz Mazurka Dąbrowskiego, bo tak to jest, kiedy zdobywa się złote medale. W Kiszyniowie, rozumiem, wybrzmiał tak jak trzeba. Tak, dokładnie, nie było żadnych tam problemów technicznych. Mazurek był puszczony prawidłowo i mogliśmy z dumą zaśpiewać Mazurka i założyć złote medale. Często myśląc o waszej reprezentacji, o tych ostatnich latach, był taki niedosyt, że były te srebrne medale Mistrzostw Świata, zawsze gdzieś tam blisko tego, tych Mistrzostw Świata. Pamiętam, że już jadąc właściwie na ostatni mundial, mówiliście, że jesteście faworytem i to pokazuje waszą siłę. Teraz te Mistrzostwa Europy są potwierdzeniem tej siły właśnie i tego, że w grudniu w Meksyku będziecie mierzyć w złoto Mistrzostw Świata? Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że jesteśmy wielkim faworytem tego turnieju, szczególnie pokazując naszą klasę teraz. Udowodniliśmy, na co nas stać i wcale nie możemy tutaj jakby mówić, że zdobycie kolejnego złota na następnej imprezie będzie czymś spektakularnym. Możemy też mu powiedzieć, że tak naprawdę to będzie nasz obowiązek. A jak to się stało? Wysoką lokatę. Jak to się stało, że Polska stała się nagle takim faworytem, potentatem w piłce sześcioosobowej? Z czego to wynika? Ja myślę, że przede wszystkim jest bardzo dużo orlików w Polsce i ta piłka nożna sześcioosobowa z roku na rok idzie coraz bardziej, coraz więcej osób się widuje gdzieś na tych ligach szóstek, na tych orlikach i to ewoluuje. Na pewno się to wszystko rozwija i jest bardzo dużo zawodników, nawet dużo zawodników z piłki 11-osobowej przychodzi w niedzielę pograć na Ligę Szóstek, bo to jest taka esencja piłki nożnej. Naprawdę to jest sport z pasją i nikt do tej pory nie czerpie z tego jakichś korzyści finansowych, dlatego myślę, że jesteśmy taką najczystszą pasją piłki nożnej i to fajnie się ogląda i dlatego też jest taki poziom taki, jaki jest. No. Czysty sport. Ja, ponieważ jestem niepiłkarski, to poproszę was o takie pokazanie różnic pomiędzy zwykłą 11-osobową piłką, a tą 6-osobową, nazywaną Sokka. Największa różnica to ilość zawodników, którzy są na boisku. Wymiary boiska też są dużo mniejsze. Czas. Bo gra się po 6, po 5 plus bramkarz tak naprawdę. Mecz trwa 2 razy 20 minut. To jest ta największa różnica. Też możemy dodać do tego, że są zmiany lotne, przez co intensywność cały czas jest na najwyższym poziomie i bardzo dobrze się to ogląda dla widza, bo dużo się dzieje, tak naprawdę co i rusz jesteśmy pod bramką jedną albo drugą. Nie ma spalonego. Nie ma spalonego, tak. Ja jestem przeciwnikiem spalonego w 11-osobowej odmianie. No bo ty byś najchętniej stał pod bramką i czekał cały czas na podanie. No dobrze, to obrońca będzie mnie pilnował. Ja tak strzelam bramki właśnie, stoję pod bramką i już te 11 bramek mam, więc... A czyli to jest sposób. I ja czerpię korzyści z tego braku spalonego. Tam jest ciekawostka jeszcze, że podobno jak jest dogrywka, to schodzi co chwila jeden zawodnik, tak? I się kończy pojedynkiem. To jest coś przekręcam. Polska Federacja Sokka organizuje w lipcu turnieje ogólnopolskie i to jest dopiero tutaj na naszej polskiej arenie, że jeśli jest remis, to mamy taką dogrywkę, że zaczynamy od 5-5 i co minutę schodzi jeden zawodnik, aż do końca, aż nie wyłonimy zwycięzcy. Jeśli nie ma przy 1-1 zwycięzcy, to po prostu zawodnicy grają aż do samego końca na całym boisku 1-1, więc naprawdę jest takie bardzo to widowiskowe, ale też wyczerpujące dla samych zawodników. No i bywa brutalne. Który z was miał 17 szwów zakładanych? Ja 17 to nie miałem, ale miałem 12. A, no to 5 ktoś mi tam dodał, ale i tak byłeś szczyty, a następnego dnia grałeś mecz. W meczu z Ukrainą, ostatnim meczu grupowym o zajęcie pierwszego miejsca, gdzieś na początku chciałem zagrać do Karola akurat podanie. Zawodnik z Ukrainy tak mnie spresował, że nie wyhamował. Trafił mnie czołem tutaj idealnie nad ustami, rozcięty ścięcie skóry, szybka reakcja po meczu, pojechaliśmy do szpitala, strzeli mnie i z takim opatrunkiem musiałem grać do końca turnieju, lekko puchlizna, lekki dyskomfort, ale trzeba było zacisnąć zęby i grać dalej. Ale nie było pajacowania, udawania faulu, tylko po prostu faul był. Nie no, jak jest krew, to myślę, że jest faul. Ale swoje dodał do tego. Tak? Przy aktorze? Przy aktorze, żeby była żółta kartka, no więc trzeba było trochę dodać od siebie, żeby drużyna chociaż coś zyskała. A jak wygląda wasz trening, skoro to jest tak dynamiczna odmiana w futbolu, to pod jakim kątem, bardziej właśnie wytrzymałościowym czy sprinterskim? W którą stronę to idzie? Dobre pytanie. Tak naprawdę nasze treningi, nie mamy stricte takich treningów, tylko są to bardziej zgrupowania. Jest tego dosłownie kilka przed samym turniejem i nie tylko gramy w piłkę, ale głównie skupiamy się na schematach, które musimy mieć przećwiczone, bo stałe fragmenty są dużym atutem w tej akurat dyscyplinie. Wcześniej też nie dodałem, że można strzelać bezpośrednio z autu, ale drużyny już na to są przygotowane, więc mamy kilka rozegrań z całych fragmentów, czyli autu, rzutów rożnych. I na tym się głównie skupiamy na naszych treningach. W drużynie mamy Messiego podobno. Znaczy bardziej takiego Hulka, to jest Norbert Jaszczak. Z piłką może porusza się jak Messi, ale rozmiarami, jakbyście go zobaczyli, to widzieliśmy naprawdę jest go. Wszyscy się od niego odbijają. Kawał chłopach i to jest aż niemożliwe, że on tak się porusza z taką lekkością na boisku. No i naprawdę gość jest genialny. Zdobywca złotej piłki w zeszłym roku w piłce nożnej sześcioosobowej i wszystko, co dobrego nic można usłyszeć, to jest prawda. A jak wygląda zainteresowanie Sokką na świecie? To jest tak, że jakie kraje dominują, gdzie się gra, z kim tak naprawdę walczycie o te złote medale? W rankingu najwyżej jesteśmy my, Kazachowie i Brazylia, ale z roku na rok każda reprezentacja chce się wzmacniać w tej dyscyplinie i naprawdę widzimy, że z turnieju na turniej coraz wyższy poziom, coraz większe zainteresowanie, coraz więcej ludzi o tym mówi. I to nie jest tylko tak, że kilka jest reprezentacji bardzo mocnych. Naprawdę, tak jak teraz widzieliśmy na tym turnieju, były reprezentacje, którzy wcześniej teoretycznie były słabsze, teraz naprawdę były niemałą niespodzianką i podnoszą, każda reprezentacja z turnieju na turniej podnosi swój poziom. I tak naprawdę zwycięzcy tych wszystkich turniejów ostatnich lat zmieniają się. Nie ma tak naprawdę takiego jednego faworyta. Oczywiście stanie się nim z czasem Polska, ale tak to różnie bywa, prawda? Znaczy zazwyczaj są te drużyny, które dochodzą do tej top 4. Jest Chorwacja bardzo mocna, Kazachstan też jest zawsze gdzieś tam blisko tej fazy medalowej, no i Polska. Reszta reprezentacji tak się wymienia i dochodzi do tej czołówki. Na pewno gospodarze turnieju zawsze są mocni. Na zeszłych Mistrzostwach Świata właśnie zwyciężył Oman, no bo mogli sobie pozwolić na zebranie najmocniejszych zawodników z całego kraju i przygotowanie się. Na pewno duża była właśnie mobilizacja, żeby u siebie wygrać, więc tak jak w tym roku w Meksyku, myślę, że też Meksyk będzie bardzo mocny, bo będzie bardzo duża mobilizacja, żeby zwyciężyć na własnej ziemi. A jak to wyglądało? Bo powiedzieliście, że w Kiszeniowie, zanim weszliśmy na antenie, był specjalnie zbudowany stadion pod Sokkę. Czy tak samo będzie w Cancunie? Będzie tam też szykowana taka baza specjalnie pod mundial? Właśnie nie. W Kiszyniowie był stadion wolnostojący. Nie to, że był zbudowany tuż przed turniejem, tylko był to stadion, który wcześniej był do beach soccera. Został przerobiony na stadion do Sokki. Rozumiem. I od 3 lat są tam Mistrzostwa Europy rok w rok. A w Cancun będzie to zbudowany tak jak w Omanie, taki stadion tymczasowy, specjalnie wybudowany na potrzeby tego turnieju. Świetnie, trzymamy za was kciuki, panowie. Mundial na pewno elektryzuje. A gracie w beach soccera? Skoro teraz jest taki bardziej letni czas, to na plaży czasami zdarza im się grać? Mam na tyle wystarczająco gry w szóstkach, turnieje tutaj ogólnopolskie, że to nam wystarczy. Dobrze, bardzo wam dziękujemy. Krystian Nowakowski, Karol Bienias. Pozdrawiamy także Michała Zawadę, który miał tutaj z nami być, nie dotarł, ale na pewno nas słuchał. Michał, pozdrawiamy. No i panowie, wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz wielkie gratulacje. To są Mistrzowie Europy. Pozdrówcie resztę drużyny. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Dziękujemy i pozdrawiamy resztę drużyny. Dziękujemy. Dziękujemy. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleć, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zeszło się po częstu. Może to zmieni. dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudu. Od obłędu do obłędu, często się poczęstuj, może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił na gardłosy. Tak, co to kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu, nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu, lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Lubelski Globus trzeszczy w szwach. Zaczęli. Minuta z delikatnym okładem do końca pierwszej kwarty. 20 do 15. Legia Warszawa prowadzi ze startem Lublin. Dziś rozstrzygnie się Mistrzostwo Polski. Ale nie tylko tym sportem żyjemy, tą rywalizacją na najwyższym polskim poziomie. Dobrze, że państwo są czujni. Słyszę, że państwo dużo czasu poświęcacie dzisiaj finałowi z Polski w koszykówce. Może warto, żebyście odnotowali, iż w tym tygodniu zmarł wybitny koszykarz polski, Mieczysław Młynarski, wałbrzyszanin. W latach 80. koszykarz na skalę europejską czy światową. Człowiek, który do dzisiaj dzierży rekord ilości zdobytych punktów, czyli 90 punktów w jednym meczu w czasie, kiedy nie było jeszcze trójek. Nie było rzutów za 3 punkty wówczas jeszcze. Coś niesamowitego, bardzo przykra historia. Dziękujemy za ten telefon. Dziękuję za wspomnienie. Czekamy na kolejne telefony 22 i 7 trójek, także w sprawie naszej legendy, bo chyba już możemy śmiało powiedzieć. Robert Kubica jest legendą motoryzacji. Niesamowita historia, z której można by stworzyć już film, bo scenariusz filmowy jest gotowy. Robert Kubica wygrał 24-godzinny Le Mans w zeszłym tygodniu. Emocjonowaliśmy się tym, emocjonował się także Robert Kubica. Dotarło, bo ja świadomość jest. Mimo to, że jakby nie okazuje emocji za bardzo na zewnątrz, to naprawdę jest to jeden z większych moich osiągnięć. Tym bardziej, że było to deklarowane. Od momentu, kiedy pojechałem pierwszy raz na Le Mans w 2021 roku, zadeklarowałem jasno i jawnie, że chciałbym się znaleźć w takiej pozycji, w której będę mógł walczyć o wygraną w klasyfikacji generalnej i to się wydarzyło. Wykorzystana sytuacja. Szczerze, w ubiegłym roku już byliśmy w takiej sytuacji, niestety awaria. Tym bardziej w tym roku jechałem na Le Mans, nie byłem pewny, czy to się powtórzy. Było bardzo mi szkoda ubiegłorocznej edycji, no ale Le Mans w tym roku mi zrekompensowało awarię, chociaż nie byłbym sobą, gdybym nie czuł pewien niedosyt, ponieważ w ubiegłym roku myślę, że nawet sobie lepiej radziliśmy niż w tym i mieliśmy większą szansę na wygranie, ale nie ma co narzekać, jest to naprawdę coś szczególnego i coś specjalnego dla mnie. Rola kierowcy wyścigowego i jakby nauczyło mnie już te lata, że nie zawsze jest różowo. Świadomość twoich umiejętności nie może wynikać tylko i wyłącznie z wyników. Ja miałem lepsze sezony, gorsze sezony. Sam fakt, że według mnie od kiedy zacząłem jeździć w wyścigach długodystansowych, te sezony były bardzo pozytywne, nie tylko jeśli chodzi o aspekt wyników, ale też przede wszystkim o to, jak ja jeździłem. budowały zawsze tą pewność siebie. Wygranie Le Mans, nie ukrywam, dodaje jeszcze takiej pewności i to też pokazuje, że nawet w wieku 40 lat jeżdżenie na bardzo wysokim poziomie wymaga naprawdę dużo pracy nad sobą, dużo energii i dużo poświęcenia. Głównym motorem moim jest ta pasja, która jest dokładnie na takim samym poziomie, jak miałem 10 lat czy 13, kiedy wyjeżdżałem po raz pierwszy na wyścigi międzynarodowe. I to najbardziej mnie satysfakcjonuje. Oczywiście wyniki są ważne, ale ta pasja musi być i cieszę się, że nadal jest. Jest dużo do analizowania, ten wyścig trwał bardzo długo, także to też pokazuje, że nawet jak wygraliśmy, jest sporo wniosków i sporo rzeczy, które możemy poprawić i możemy się z tego wygranego Le Mans wywieźć też sporo lekcji, żeby być lepiej przygotowanym, żeby wykonywać swoją pracę jeszcze lepiej, podejmować lepsze decyzje. Nie byłbym też sobą, gdybym nie powiedział, no jesteśmy w czołówce na drugim miejscu w Mistrzostwach Świata. Profesjonalne podejście, które według mnie mam, nakazuje walkę o to. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Tym bardziej szkoda zera defektu, który mieliśmy w Spa na wyścigu przed Le Mans, ponieważ najprawdopodobniej byśmy liderowali te mistrzostwa, ale no zobaczymy. Druga część sezonu zapowiada się trudniej. Na pewno też pojedziemy na te wyścigi ze świadomością tego, co osiągnęliśmy, ale też z drugiej strony od momentu, kiedy przyjedziemy na następny wyścig, będziemy myśleć o tym, żeby wywieźć jak największą ilość punktów z tych wyścigów. Robert, pytam się o to, ile jest w tym ściganiu inżynierii, ile takiego ludzkiego aspektu, błędów, których mogliście uniknąć? Błędów tak naprawdę popełniliśmy mało i to jest budujące. Oczywiście zawsze tak skomplikowany wyścig możesz pojechać lepiej. Pewne procesy decyzyjności lub też ile energii, ile czasu nam pochłonęło na pewne decyzje można zoptymalizować. To nie ma aż takiego dużego znaczenia w krótkich wyścigach, ale nadal jakby czas reakcji, czas podejmowania decyzji jest bardzo ważny i też poświęcenie, jaką na nie spożywasz, jest ważne. To są takie małe niuanse, które w ogóle ich z zewnątrz nie widać, ale w ergonomii jakby w pracy zespołu są bardzo ważne. Dlatego pracujemy nad każdym elementem, na tych, które widać, ale na tych przede wszystkim, których nie widać, które są wewnątrz zespołu i to jest budujące, ponieważ mogę śmiało powiedzieć, że to, czego się nauczyliśmy w ubiegłym roku, to właśnie dzięki tym trudnym lekcjom z ubiegłego roku jesteśmy w stanie zoptymalizować lepiej swój potencjał w tym roku i są tego wyniki. Czy były takie momenty, kiedy pojawiły się znaki zapytania, czy się uda dojechać na pierwszym miejscu? Znaki zapytania większe lub mniejsze zawsze są, dopóki nie przekroczysz linii mety. Edycja sprzed 4 lat mnie nauczyła. I to nie tylko ta edycja. Powiem coś takiego, dopóki piłka w grze, wszystko może się zdarzyć, dopóki nie przetniesz linii mety, wszystko może się zdarzyć, tym bardziej w motorsporcie, że nie jest to tylko jakby zależne od kierowcy, ale też od innych kierowców, od auta. Awaria jest jakby rzeczą normalną w naszym sporcie, tym bardziej w tak trudnym wyścigu i tym bardziej w tak szybkiej i wymagającej edycji, ponieważ tegoroczne Le Mans było naprawdę intensywne nie tylko dla kierowców, nie tylko dla załóg, ale przede wszystkim też dla auta. To jeszcze krótkie pytanie, bo zawsze pytam Cię o kolarstwo. Jeździłeś po Le Mans na rowerze? Jak wrażenie? Nie, jeszcze nie wsiadłem na rower. Jeździłem w trakcie Le Mans. Nie było czasu. Pewnie gdyby mnie tutaj dzisiaj nie było, dziś bym siedział na rowerze, ale opóźnię po prostu to zadanie o 24 godziny. Z Robertem Kubicą rozmawiał Dariusz Urbanowicz. To prawda, 5 punktów przewagi Legii Warszawa nad startem Lublin po pierwszej kwarcie. Czekamy na Państwa w drugiej godzinie, będziemy do godziny 19. Proszę zostać z nami, w sporcie dzieje się dużo. Czekamy. Kilka minut po 18 jesteśmy znowu na antenie. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu.